maintenant, mesdames et messieurs, voici le roi nègre Kananga. Monsieur Chocolat, een film. Het vergeten verhaal van een buitengewone man, genaamd Rafael Padilla. Hij werd in 1860 in Cuba geboren en stond bekend als de Clown Chocolat. Hij was de eerste zwarte circusartiest in Frankrijk die een groot succes had aan het einde van de 19e eeuw. Monsieur Chocolat, op dinsdag 12 september bij Jan van der Zouden.